haczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Tylko do niedzieli łap promocję Allegro Days do minus 40%. Czekają na ciebie tysiące produktów z różnych kategorii i w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Cześć, tu Przemek Kosakowski. Spotkajmy się w salonach Bike podczas Miesiąca Cudów. Ja już wybrałem. A ty? A ty? Wpłać 52 900 zł w kredycie 3x33 z RRSO 0% i wyjedź nowym Bike 7 przed wakacjami. Do tego ubezpieczenie OCAC za złotówkę. Brzmi świetnie? Pospiesz się. Liczba aut jest ograniczona. Bike. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Michał Matus, skłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Jędrkowiak. W Austrii żałoba po strzelaninie w szkole. Za chwilę najnowsze informacje w tej sprawie. Spór o tęczową flagę przy gmachu Uniwersytetu Łódzkiego. W Londynie trwają negocjacje handlowe Chin i Stanów Zjednoczonych. Po strzelaninie w austriackim Grazu w kraju ogłoszono 3-dniową żałobę narodową. Były uczeń szkoły, w której doszło do tragedii, zabił 9 osób, a sam został znaleziony martwy w szkolnej łazience. Według komendanta policji w Landzie Styria, Geralda Ortnera, sprawca masakry działał sam. 21-letni Austriak pochodził z okolic Grazu. Użył 2 sztuk broni palnej, które zostały zabezpieczone na miejscu zbrodni. Broń zostanie teraz zbadana przez policyjnych techników. Prawdopodobny sprawca był w legalnym posiadaniu broni. Ofiary mężczyzny to 6 osób płci żeńskiej i 3 męskiej. Służby nie podają, w jakim były wieku. Rannych jest 30 osób. Stan 12 oceniany jest jako ciężki. W całej Austrii jutro o godzinie 10 zaplanowano minutę ciszy. Na biurko Szymona Hołowni trafił wniosek premiera o wyrażenie wotum zaufania dla rządu. Poinformowała o tym kancelaria marszałka Sejmu. Głosowanie ma odbyć się jutro i, jak ocenia dr Andrzej Anusz z Instytutu Piłsudskiego, prawdopodobnie zakończy się dla rządu i premiera Donalda Tuska pomyślnie. Wyjdzie obronną ręką z tego głosowania, które w jego przekonaniu oczywiście ma mu dać pewien odnowiony mandat polityczny. Chce uzyskać tą dynamikę, że jakby chce pokazać, że w parlamencie ma nadal większość. Widać, że premier chce dokonać swoistego takiego resetu, odnowienia, odbicia się po tym głosowaniu, no i pójścia do tej drugiej połowy kadencji, żeby jakby odbudować zaufanie, żeby do tych wyborów iść z mocniejszą pozycją. No moim zdaniem to jest bardzo trudne zadanie. Kolejnym krokiem po uzyskaniu przez rząd wotum zaufania ma być renegocjacja umowy koalicyjnej i rekonstrukcja rządu. Amerykański Resort Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwo Sprawiedliwości obserwowały zagranicznych gości odwiedzających posiadłości miliardera Ilona Muska, napisał Wall Street Journal. Obserwacja dotyczyła gości z Europy Wschodniej i spoza niej, którzy mogli próbować wpłynąć na miliardera, pisze gazeta. Według niej śledztwo nie doprowadziło do postawienia żadnych zarzutów i nie jest znany jego obecny status. W sieci trwa spór o tęczową flagę wiszącą przy budynku rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego. Czerwiec na całym świecie obchodzony jest jako miesiąc solidarności ze społecznością LGBT. Władze uczelni po raz pierwszy zdecydowały się na wywieszenie tęczowej flagi. Dr Andrzej Kompa z Uniwersytetu Łódzkiego mówi, że flaga to nie symbol ideologii, a empatii. Ta flaga nie wyraża lewicowych, prawicowych poglądów ani ideologii. Reprezentuje osoby LGBT+. Uniwersytet istnieje 80 lat i zawsze takie osoby w nim były i zawsze musiały żyć w cieniu. A dziś pierwszy w historii rektor Uniwersytetu Łódzkiego daje sygnał wszystkim członkom społeczności. Jesteśmy z wami. Zdania na temat decyzji uczelni są wśród łodzian podzielone. Nawet nie wszyscy członkowie społeczności LGBT oceniają ten gest pozytywnie. Mariusz Ławnik, przewodniczący Stowarzyszenia Tęczowi Społecznicy, uważa, że budynek Uniwersytetu nie jest odpowiednim miejscem dla tęczowej flagi. Wieszanie tęczowych flag należy do takich organizacji jak Tęczowi Społecznicy, jak Fabryka Równości. To jest budynek użyteczności publicznej. Nie tęczowa flaga nas integruje. Biało-czerwona nas integruje. Przestańmy się ciągle społecznie grupować. Ciągle jest my, wy, oni, my, wy, oni. Tęczową flagę ktoś zdążył już zerwać, ale po niedługim czasie wróciła na miejsce. Ma wisieć przy budynku do końca czerwca. W Londynie trwają negocjacje handlowe Chin i Stanów Zjednoczonych. Ich władze chcą dojść do porozumienia w sprawie ceł oraz obrotu metalami ziem rzadkich. Pekin i Waszyngton muszą porozumieć się w kwestii taryf celnych po wojnie, którą Chinom wypowiedziała nowa amerykańska administracja. Cła poszybowały bowiem do poziomu, w którym eksport towarów w obydwie strony stałby się nieopłacalny. Chin niemal całkowicie ograniczył eksport do USA metali ziem rzadkich. Te wykorzystywane są w przemyśle wysokich technologii. Według nieoficjalnych informacji chińskie władze skłonne są znieść ograniczenia, o ile Waszyngton poluźni restrykcje. restrykcje w eksporcie chipów AI do Chin. Eksport chińskich towarów do USA w maju tego roku obniżył się o prawie 35%. To największy spadek od czasów pandemii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00, czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. W cieniu afery z odebraniem opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu, nasi piłkarze zagrają dziś w eliminacjach mundialu na wyjeździe z Finlandią. Tak o rywalu mówi mianowany nowym kapitanem Piotr Zieliński, którego notabene zabraknie dziś w składzie. Na treningu nabawił się urazu łydki. Jest to na pewno bardzo ciekawa reprezentacja. Przegrywając ten ostatni mecz z Holendrami, pokazali momenty bardzo dobrej gry. Już stracili dwa razy punkty, także mecz będzie dla nich bardzo ważny, ale my jesteśmy na tyle dobrze przygotowani, że pokażemy, na co nas stać i będziemy chcieli wygrać to spotkanie. Początek meczu w Helsinkach o 20:45. Wtedy będziemy już znać wynik meczu Huberta Hurkacza w turnieju na trawiastych kortach w Sertogenbosch w Holandii. Jego pierwszym przeciwnikiem będzie Hiszpan Roberto Bautista Agut. O specyfice gry na trawie mówi były kapitan naszej Davis Cupowej reprezentacji Radosław Szymanik. Poruszanie się, po drugie serwis, po trzecie umiejętność i chęć grania wolejowo, granie dosyć płaskie, granie kombinacyjne, to wszystko Hubert potrafi, tak? Ale pytanie, czy już w pierwszym tygodniu będzie wszystko to mógł poukładać i pozgrywać tak, żeby to wszystko działało. Mam taką nadzieję, ale jeżeli nawet to się nie uda i nie będzie to jakiś optymalny występ, to sądzę, że najważniejsze jest to, żeby on się poczuł tam pewnie. Po tenisie siatkówka i nowy trener Jastrzębskiego Węgla. Argentyńczyka Marcelo Mendesa zastąpi Jerzy Andrzej Kowal, znany z pracy z dużymi sukcesami za Sekoresowią Rzeszów i z mniejszymi za Ślepskiem Suwałki. Z czego znany jest Irena Women's Run, mówi dyrektor biegu Marcin Fudalej. Wyjątkowość jest w samym miejscu i uczestniczkach. Miejsce, no to wiadomo, Łazienki Królewskie w samym sercu Warszawy, a uczestniczki, no to najpiękniejsza część naszego społeczeństwa, czyli kobiety. Oczywiście mężczyźni mogą biernie uczestniczyć w tym biegu, kibicując, a co niektórzy wręczając kwiaty na mecie. Irena Women's Run w najbliższą niedzielę i pod naszym patronatem. Nie mogło być inaczej, Trójka jest kobietą. Jutro temperatura sięgnie maksymalnie 20 stopni Celsjusza. W całym kraju może padać, bo będzie całkiem pochmurno, ale będą i miejsca z przejaśnieniami na całe szczęście. Przez Polskę mogą też jutro przechodzić burze, które pojawią się także już tej nocy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 17. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Młodzi naukowcy uciekają z polskich uczelni. Powstał raport wyjaśniający przyczyny tego zjawiska. Porozmawiamy i o przyczynach, i o możliwych rozwiązaniach. Od Państwa głosy bardzo proszę. W tej sprawie i każdej innej. 2 2 7 3. Daniel przy słuchawce czeka na telefony. Skupimy się też na meczu Polska-Finlandia, który już Państwo komentują. Na więcej komentarzy też czekamy. Yesterday is doing fine, not too much on my mind. Dragging my feet in the sand, looking out at the sea. Today my mind's not right, got the weight of the world on fire. I'm burning my energy, I'm bringing it to my knees. In this 21st century, imposter cries, do the thief. Stop stealing pain for yourself. I leave nothing for death, it bones. And the solitude just it jokes. Igniting my energy, I'm bringing me to my knees. In this 21st century, so help this sinner, please. This is only one part of me. Stereophonics, there's always gonna be something. 11 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Forum Młodych Naukowców alarmuje. Młodzi naukowcy uciekają z uczelni. Powstał raport. Znamy powody według Rady Młodych Naukowców. Porozmawiam teraz z dr Olgą Witkowską-Piłaszewicz właśnie o tym temacie. Dzień dobry. Dzień dobry. Młodzi naukowcy uciekają z uczelni. Jaka jest skala tych ucieczek? Raport, który wykonaliśmy, oparł się o wyniki badań ankietowych, które przeprowadzone zostały na grupie około 400 osób, więc to dość duża grupa. Zidentyfikowaliśmy trzy różne grupy naukowców. Ci, którzy pracują w Polsce i byli to głównie doktorzy w wieku 30-39 lat. Druga grupa byli to naukowcy, którzy zrezygnowali z pracy naukowej w kraju i prowadzą badania za granicą. I trzecia grupa, która stanowiła 1/3 ankietowanych, to osoby, które odeszły z pracy w akademii do biznesu bądź przemysłu. Więc mniej więcej, że tak powiem, te grupy nam się równo rozłożyły. A jakie były główne przyczyny? To tak naprawdę naukowcy deklarowali, że duże przeciążenie obowiązkami, a głównie organizacyjnymi, niskie zadowolenie z wynagrodzenia, a także utrudniony dostęp do organów decyzyjnych i do awansu naukowego, to właśnie były główne przyczyny, dlaczego kończyli pracę w akademii. Patrząc na te powody, które pani podaje, to z jednej strony są takie powody ściśle ekonomiczne, można by powiedzieć, bytowe, związane z po prostu pensją, którą zarabia się jako młody naukowiec, ale druga sprawa to jest coś, co jest związane bardziej z funkcjonowaniem całego środowiska naukowego, chyba tak można by powiedzieć, prawda? Tak mi się też wydaje. Czy to jest coś, co stanowi większy problem do pokonania? Bo jak myślę sobie o na przykład podniesieniu pensji naukowcom, no to sądzę, że da się to wynegocjować albo wymusić na władzach, żeby prędzej czy później te pensje zostały podniesione, ale zmiana funkcjonowania całego środowiska naukowego, no to jest pewnie program rozpisany na całe lata. Wie pan co, wyniki wyraźnie pokazują, że decyzja młodych naukowców o odejściu z pracy rzadko wynika z tego jednego czynnika, czyli właśnie z tego czynnika ekonomicznego, to jest raczej efekt nakładania się kilku składowych, czyli mamy to niskie wynagrodzenie, mamy przeciążenie obowiązkami organizacyjnymi, mamy skomplikowane i mało przejrzyste ścieżki awansu, bo na to też zwracali uwagę ankietowani, nie mamy wsparcia instytucjonalnego, więc tak naprawdę tworzy nam się właśnie to środowisko, gdzie młodzi naukowcy tracą motywację, mają duże poczucie niedocenienia ich pracy i wtedy ten pewien próg frustracji zostaje przekroczony i wiadomo, że naturalną konsekwencją jest właśnie odejście z pracy. Nie wynika to z braku zaangażowania, tylko po prostu wydaje mi się z niewykorzystanego potencjału tych młodych ludzi. Oczywiście nie jest to proste, żeby trochę polepszyć wskaźniki, by ten odpływ młodych nie był taki duży. Natomiast myślę, że niwelując po trochu kilka tych właśnie filarów, jesteśmy w stanie ten próg frustracji nie przekraczać. A co można by zrobić tak na już, na szybko, żeby chociaż kilka z tych czynników, które tak negatywnie wpływają na młodych naukowców, może nie zupełnie wyeliminować, ale zmniejszyć ich intensywność, nazwijmy to w ten sposób. Jedno to wiadomo podniesienie pensji, co jeszcze? Wsparcie instytucjonalne i myślę, że uproszczenie, czy może usprawnienie, to jest lepsze słowo, ścieżek awansu, żeby były bardziej klarowne. Można również, my kiedyś już postulowaliśmy o to, żeby włączyć więcej młodych naukowców do organów decyzyjnych na uczelniach. Wspomniała Pani o czymś, co nazywa się wsparciem instytucjonalnym. Co rozumiemy pod tym terminem? Wydaje mi się, że właśnie to, że młodzi czują brak możliwości wpływu na środowisko naukowe. Czyli dać młodym naukowcom więcej władzy, więcej pieniędzy i jest szansa, że to sprawi, że oni będą chcieli zostać na polskich uczelniach. Tak jak wspominałam, myślę, że ten aspekt ekonomiczny oczywiście jest ważny, natomiast nie jest najważniejszy. Tak jak mamy na przykład rady uczelni, postulowaliśmy o to, żeby dołączyć tam czy doktorantów, czy młodych naukowców, bo tak naprawdę jedynym młodym przedstawicielem jest przewodniczący samorządu studentów. Mamy jakiś więc, powiedzmy, plan działań, które można wprowadzić. Jaka jest z Pani perspektywy szansa na to, że te zmiany się zadzieją i że rzeczywiście zatrzymają tych młodych polskich naukowców na naszych uczelniach, tak żeby mogli polską naukę propagować, podnosić jej poziom po prostu? Ciężko jest to przewidzieć, natomiast prowadzimy rozmowy z ministerstwem i jak na razie są obiecujące. Zobaczymy, co uda nam się wdrożyć, bo nowelizacja ustawy nas niedługo czeka i mamy nadzieję, że kilka z naszych postulatów zostanie dostrzeżonych. Doktor Olga Witkowska-Piłaszewicz, Rada Młodych Naukowców. Pięknie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, do widzenia. Przez barierkę on łączy nasze bloki z nieba, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz i na świętsze opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika, dłonie, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz tu króluje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. 20 minut do godziny 17. Za niecałe 3,5 godziny rozpocznie się mecz Polska-Finlandia. W studiu pojawił się Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. I na początek pytanie od słuchacza. Wprawdzie bardziej do trenera niż do ciebie, ale myślę, że do ciebie też trochę. Ja nadal nie wiem, czemu Probierz to zrobi. Pan Probierz mówi, że to jest kwestia dobra drużyny, że to było dobre dla drużyny i że to był najlepszy moment, bo kierował się dobrem drużyny. Na czym to dobre ma polegać? Co jest dzięki temu lepiej? Dlaczego to był najlepszy moment, żeby to zrobić? O co chodzi z tym dobrem drużyny? Na czym to polega? Ja takiego pytania nie usłyszałem. Mamy jedno pytanie. O co chodzi z tym dobrem drużyny? I drugie ode mnie. Ja się na sporcie nie znam. O co chodzi z tym całym kapitanem? Po co Polsce kapitan... I po co to wszystko tak zmieniać tak szybko? I na te pytania postara się odpowiedzieć i to za moment ekspert Kanał Plus Sport Rafał Dębiński. To jest dosyć skomplikowana sytuacja, której początkiem moim zdaniem jest błędna decyzja o tym, by to Michał Probierz został selekcjonerem, bo myślę, że Lewandowski przez te wszystkie lata grając w wielkich klubach z wielkimi trenerami wciąż nie może pogodzić, że po pierwsze w kadrze nie ma tego poziomu piłkarzy co w klubach, no ale to już wiemy, że tak jest i tak będzie, to oczekiwałby przynajmniej wyższego poziomu sztabu szkoleniowego. I już po ostatnim zgrupowaniu powiedział dokładnie, jak wiele jest do poprawy i ja to czytałem tak. Michał Probierz jest trenerem od półtora roku, a my wciąż jesteśmy w punkcie wyjścia. I wydaje mi się, że to, że nie chciał przejść teraz na kadrę, też się trochę z tym łączy. To jest raz. Natomiast druga rzecz, stawiać się ponad kadrę, to jest coś słabego. Natomiast to jest wyraz jego frustracji. I kolejna sprawa to jest moment, w którym Michał Probierz podejmuje tę decyzję. Nie wiem, po co robił to akurat teraz, skoro mógł poczekać do środy. Bo akurat przed meczem ważnym z Finlandią chyba taka ogromna burza w tej kadrze nie jest nikomu potrzebna. Tak mi się wydaje. Nie tylko tak się wydaje Rafałowi Dębińskiemu. Teraz posłuchajmy, jak do sprawy podchodzi, do sprawy oczywiście tego konfliktu i odebrania opaski kapitańskiej przez Michała Probierza Robertowi Lewandowskiemu. Legenda naszego futbolu, były znakomity bramkarz, były reprezentant Polski Jerzy Dudek. To oświadczenie Roberta jest bardzo słabe. Moim zdaniem nie, tak kapitan nie powinien się zachowywać, że rezygnuje z reprezentacji do momentu, aż będzie zmiana trenera. Żaden zawodnik nie powinien być ponad zespołem, prawda? A szczególnie już kapitan tego zespołu, który ma być jakby przykładem dla innych, ma oczywiście wpadać w dyskusję z trenerem i ma rozmawiać bardziej w zamkniętym gronie. No, więc to tak uważam, że to takie jest przeciętne. To teraz opinia innego z ekspertów Kanal Plus Sport, Tomasza Lipińskiego. Mamy tutaj też zderzenie dwóch światów bez wątpienia. Przeciętnego selekcjonera, bo na pewno 20 meczów pod wodzą Michała Probierza nikogo tutaj nie przekonały, z wybitnym piłkarzem, z wybitnym reprezentantem. I na pewno biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie to, no to bardziej szale przychyla się w stronę Lewandowskiego i ja myślę też, że tutaj zadziałał te względy charakterologiczne, no bo Michał Probierz, ci, którzy znają, jeżdżą, wiedzą, jaki on był w poprzednich klubach, a w Ekstraklasie dał się poznać z tej strony, no to nie jest człowiek, który łączy. To jest raczej człowiek konfliktowy, który dzieli, który stawia twarde warunki, który nie jest osobą idącą na kompromis, a myślę, że to powinny być też cechy selekcjonera. Oprócz doboru taktyki, oprócz doboru personaliów, to rzeczywiście jakieś panowanie nad egiem piłkarzy, no bo jednak tutaj mam do czynienia z całą śmietanką. No i ci piłkarze w reprezentacji Polski też wymagają jakiegoś szczególnego traktowania i selekcjoner jakoś tym nie potrafi zarządzić. Dużo o tej sprawie jest związanej z opaską kapitańską. To na zakończenie były selekcjoner naszej kadry Jerzy Engel odpowie na pytanie, czy nasi dzisiejsi rywale, czyli Finowie, są w stanie po prostu sprawić nam kłopoty. Dla nas każdy przeciwnik jest wymagający, bo my tak na 100% nie wiemy, w jakim wyjdziemy składzie i w jakiej będziemy akurat w tym meczu formie. W ostatnim meczu widzieliśmy przejawy dobrej gry, ale tylko przejawy. To nie był mecz, który pozostanie nam w pamięci z Mołdawią, ale było kilku zawodników, którzy się pokazali z dobrej strony, między innymi Skrzypczak. W związku z tym sądzę, że powoli ta reprezentacja znajdzie swój sposób na zwyciężanie. Powrót Kasza też wprowadził dużo dobrego, jeśli chodzi o prawą stronę. W związku z tym wnioski wyciągnięte po tym meczu z Mołdawią będą kluczowe przed meczem z Finami. Przypominamy mecz w Helsinkach o 20:45. Krzysztof Łoniewski, pięknie dziękuję. A państwo puentują. Jak naszemu trenerowi Michałowi Probierzowi nie wypali eliminacja jak w meczu z Finlandią, to zawsze może wykonać telefon do Hiszpanii, do Roberta i powiedzieć Roberto, que pasa i ubrać czerwony garnitur i powiedzieć adios. Again.

uliczy, a do piątku odwołane zostaną wydarzenia publiczne. Burmistrzyni Gracu zapowiedziała, że w mieście żałoba potrwa dłużej. Ukraina i Rosja przeprowadziły drugą wymianę jeńców w tym tygodniu. Tym razem do ojczyzny powrócili ranni i ciężko ranni, którzy wymagają pilnej pomocy medycznej. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że wymiany muszą być kontynuowane. Wczoraj Moskwa i Kijów wymieniły jeńców wojennych do 25 roku życia. Noc ma być chłodna, na południu około 9 stopni, na północy i zachodzie 11, w centrum i na wschodzie 13-15 stopni. Na południowym wschodzie prognozowane burze. Jutro w ciągu dnia pochmurno, na południowym wschodzie możliwe są burze, w pozostałych regionach deszcz. Za 27 minut będzie godzina 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. O 17.40, czyli za te 7 minut dokładnie, Puls Trójki Moniki Suszek, w nim o skuteczności i roli aktywizmu w kontekście ludobójstwa w Gazie i prób dostarczenia pomocy humanitarnej Palestyńczykom wstrzymywanej przez Izrael. Minuty do godziny 18. Dzwonią Państwo komentując pomysł, by z przodu na samochodach montować zielone światła informujące, że dany pojazd hamuje. Na temat zielonych świateł w samochodach jestem absolutnie przeciwna. W danej sekundzie może się świecić światło zielone z przodu w samochodzie, a za chwilę kierowca naciśnie pedał gazu i przyspieszy. Poza tym jest to dodatkowy element rozpraszający kierowcę. 2 2 7 3 dzwonić można w każdej sprawie, na przykład diety pana astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Mówiliście coś o tym, jak będą się odżywiać astronauci. Podobno liofilizowane produkty można kupić w sklepach. Ja mam wielką ochotę spróbować, jak coś takiego smakuje. Wybieram się na zakupy i mam nadzieję, że coś u nas w sklepie znajdę, to na pewno coś sobie kupię. Żeby mieć taką namiastkę tego, co oni tam przeżywają w kosmosie. Żeby takie doświadczenie uekstremalnić, można jeść do góry nogami. Polecam truskawki. Co gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Dwadzieścia minut do godziny 18. W studiu Monika Suszek i jej gość. Puls Trójki. Żaglowiec o nazwie Madeline, na którym była znana aktywistka Greta Thunberg, został zatrzymany przez armię izraelską. Część załogi, w tym wspomniana aktywistka, zostali deportowani z Izraela. Część nie zgodziła się i pozostaje w areszcie, oczekując na rozprawę sądową. Sam rejs nie wywołał wielkich emocji, za wyjątkiem przypisanego Izraelowi ataku dronów na poprzedni statek. Dwie bomby uszkodziły jednostkę. Rozgłos ponownie mogła wywołać przemoc, ale marynarka wojenna Izraela nie podjęła takich kroków wobec aktywistów. Ani morska eskapada Grety Thunberg do Gazy, ani nawet jej zatrzymanie przez Izrael nie zmieniło w żaden sposób losu Palestyńczyków. Czy wobec tego działania aktywistów pomagają, czy może szkodzą w konfliktach zbrojnych? I jak pomagać, by pomóc? O tym dziś będziemy rozmawiać z moimi ekspertami. Witam w studiu Jakuba Belinę-Brzezowskiego, Polska Misja Medyczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Łączymy się również z doktorem Bartoszem Bojarczykiem z Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Cały świat mówi o misji Grety Thunberg, ale nie mówi o rzeczywistości i sytuacji Palestyńczyków. Panie Kubo, jak pan odczytuje działania aktywistów? Pomagają czy szkodzą? Mimo wszystko oceniam je pozytywnie. Znaczy pozytywnie, może, że mimo wszystko nam pomagają jako organizacjom humanitarnym. Już się wytłumaczę dlaczego. To znaczy, oczywiście, że więcej się mówi w tej chwili o Grecie Thunberg niż Palestyńczykach, ale mimo wszystko na tym marginesie akcji Grety Thunberg, no chociażby dzisiaj w Trójce będziemy w stanie powiedzieć o sytuacji Palestyńczyków na miejscu, o tym jak wygląda pomoc humanitarna tam dla nich, jakie są ich potrzeby, więc chociaż ta akcja rzeczywiście mam wrażenie więcej przyciąga uwagi do samych uczestników tego rejsu, w którym no, pomoc humanitarna miała znaczenie tylko i wyłącznie symboliczne, to naprawdę były symboliczne ilości tej pomocy, to też przyciąga, przynajmniej na marginesie, uwagę do tego kryzysu. Bo rzeczywiście ten ładunek pomocy był niewielki. Tam było kilka paczek ryżu i mleko dla niemowląt. Sama Greta też mówiła, że ona chce zwrócić uwagę świata na to, co dzieje się w Strefie Gazy. Chociaż oczywiście zwróciła ogromną uwagę też na siebie. Jak jest to też odczytywane od strony no, trochę też polityki, panie doktorze? Taka misja w dzisiejszych czasach no właśnie ma na celu takim, aby zacząć mówić o Strefie Gazy albo częściej mówić o Strefie Gazy? Sądzę, że taki był cel, ale no, nie oszukujmy się, panie redaktorze, osoby, które wzięły udział w tym rejsie, prawda, one mają swoje cele takie propagandowe, czy też, no nie wiem, influencerskie, nie wiem jak to nazwać, z tego względu, że tam jacyś celebryci, influencerzy, prawda, ta parlamentarzystka Parlamentu Europejskiego, która myślę, że robi to dla własnych wyborców i dla własnej kariery, prawda. No niemniej jednak ja zgodzę się z przedmówcą, że takie działania, one no, przynoszą jakąś korzyść Palestyńczykom, prawda, medialną. No niemniej jednak, no nawet jakby się przedarł ten statek, no to ta pomoc byłaby, tak jak już pani zaznaczyła, prawie żadna, prawda? No więc tutaj mamy inne inicjatywy, które może dzięki tej akcji, prawda, one nabiorą innego znaczenia. Chciałbym tutaj poruszyć na przykład, czy też dać przykład konwoju, który wyruszył z Tunisu, prawda, ma jechać przez Algier i aż do Rafa na przejście, prawda, z Gazą. I tutaj aktywiści arabscy, ci z Wybrzeża Morza Śródziemnego, prawda, z południowego Wybrzeża Morza Śródziemnego aktywiści, także członkowie różnych organizacji pozarządowych, prawda, humanitarnych, prawda, zbierają się. Wiem, że już ten konwój wyruszył, zobaczymy, co z nim będzie, prawda, no ale takie inicjatywy, one mają ten wyraz, prawda, międzynarodowy, ale no na pewno parę osób przy tym swoje cele osiąga. Ja mam wrażenie, że częściej mówiliśmy o samej wyprawie morskiej znanej aktywistki niż o samym losie Palestyńczyków w Strefie Gazy, ale to jest oczywiście moje zdanie. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Strefie Gazy i to, jak wyglądała też ta akcja zatrzymania i weryfikacji, to tam jest dużo rozbieżności. Flotyla Wolności, która zorganizowała wyprawę, twierdzi, że żaglowiec został przechwycony na wodach międzynarodowych, około 200 kilometrów od wybrzeża Gazy. Z kolei władze Izraela nie ujawniły miejsca, w którym zatrzymano statek. Tutaj mamy taki problem, który pojawia się, jeżeli mówimy o wojnie między Strefą Gazy a Izraelem. Czy my jesteśmy w stanie weryfikować informacje, które do nas docierają, panie doktorze? Jeszcze jedno pytanie do pana. To właśnie no, mamy problem z tą weryfikacją, prawda? No ja myślę tutaj, że tutaj nie ma co weryfikować. Na pewno statek z tymi, prawda, z tej flotyli, ten statek Madeleine, on na pewno miał transporter, czyli notyfikował, prawda, swoją pozycję na, no to jest chyba konieczne, wymagane, prawda, więc myślę, że nie ma takiej tutaj błędu i nie ma co się sprzeczać, z tego względu, że pokazanie odczyty GPS-u są jednoznaczne. Jeżeli Izrael przechwycił ten statek, a mi się wydaje, że tak, na wodach międzynarodowych, no to się nazywa piractwo, prawda, no bo jeszcze to znaczy piractwo takie, no bo zajęcie statku, prawda, i wpuszczenie go do płynięcia do określonego portu, prawda, czy też no, popłynięcie nim do określonego portu, bo chyba została przyjęta nad nim kontrola, a nie załoga została zmuszona, prawda, do takich działań, no to w prawie międzynarodowym nazywa się piractwo morskie, prawda, więc Izrael łamie kolejne prawa, zasady międzynarodowe, no i prawda, i ja nie oczekuję, że spotka go jakakolwiek kara, która zostałaby wymierzona przez cały system międzynarodowy, czy też poszczególne państwa. Tutaj Francja najgłośniej, prawda, zabiera głos ze względu na to, że gro tych działaczy ma obywatelstwo francuskie. No już jest opieka konsularna tym osobom, które nie zgodziły się na deportację, i te osoby mówią, że no jak możemy pozwolić na deportację, jeżeli zostaliśmy nielegalnie prawda, do Izraela, zmuszeni do przybycia do Izraela, prawda, i pod groźbą siły. Więc myślę, że tutaj no problem nie jest aż tak skomplikowany, no ale jak pokazują ostatnie miesiące, lata działania Izraela, no nie spotykają się z żadną odpowiedzią ze strony środowiska międzynarodowego, czy też głównych mocarstw światowych, które byłyby w stanie zmusić to państwo do przestrzegania prawa międzynarodowego, do przestrzegania zasad międzynarodowych. Czy my jesteśmy dzisiaj w takim punkcie na świecie, że wszystko powinniśmy pokazać na rolkach w platformach społecznościowych, czy na TikToku, czy na Instagramie, żeby zwrócić uwagę na to, co dzieje się na świecie? I bo o niektórych konfliktach rzeczywiście mówimy częściej, o niektórych mniej. Jak to wygląda z punktu widzenia pracownika humanitarnego? Bo wasza praca jest niezwykle ważna, bardzo też cicha, jeżeli chodzi o rozgłos, a przecież na przykład polska misja medyczna jest obecna, jeżeli chodzi o pomoc medyczną w Strefie Gazy. Tak, jak najbardziej. My też oczywiście korzystamy z mediów społecznościowych, bo byśmy w tym natłoku informacji zupełnie już zginęli, gdybyśmy ich nie mieli. I to jest również dla nas ważny kanał komunikacji, przez który informujemy o tym, co robimy na miejscu. Natomiast no, też mamy pewne etyczne zasady tego, jakiego rodzaju obrazy, jakiego rodzaju komunikaty możemy puścić, mówiąc kolokwialnie, na takich social media, czy powiedzieć, co możemy powiedzieć w mediach, a co nie, więc nie szokujemy jakimiś skrajnie, nie wiem, drastycznymi na przykład obrazami. Zawsze staramy się, żeby osoby, które są pokazane na tych zdjęciach, no gdzieś były zachowane w sytuacji, znaczy były pokazane w sposób, który zachowuje ich godność. Na przykład, nie wiem, nie są nieprzytomne, dajmy na to, tak? Znaczy są też świadome tego, co się z nimi na tym zdjęciu dzieje. Wyrażają zgodę też na to, żeby w ogóle być na takim zdjęciu, które jest publikowane. No więc oczywiście z takim sensacyjnym przekazem social mediowym, z takimi sensacyjnymi rolkami, no nigdy tym naszym przekazem nie wygramy, no ale uważamy, że inaczej po prostu jako organizacja nie możemy. Natomiast no my też staramy się mówić o tym, co dzieje się na miejscu, no chociażby w takich rozmowach, no powtarzam to, co słyszę od naszych lekarzy na miejscu, no chociażby doktor Hamzi Yassin, który w tej chwili wrócił z takiej miesięcznej naszej misji w Strefie Gazy, już został zmieniony przez kolejne osoby. No w takim mogę na przykład jego osobistym wrażeniem się podzielić, bo co jest dla niego najtrudniejsze, kiedy jest w tym szpitalu Al-Aqsa w Dar es-Salaam, w którym my pomagamy. To jest, powiedział, że on w tej chwili ma 8-miesięczną córkę i to, co jest dla niego najtrudniejsze, kiedy jest w tym szpitalu, pomaga w różnego rodzaju zabiegach, również w operacjach, jest to, kiedy na jego stół, na przykład operacyjny, czy do zabiegu trafiają dzieci w wieku jego córki. Ja jako ojciec akurat również 8-miesięcznego teraz syna, no mi się gdzieś zatrzymuje serce i no jestem bliski tego, że mi złamał głos, kiedy coś takiego tu słyszę, więc pamiętajmy też o tym wymiarze ludzkim, to znaczy tam naprawdę dzieją się indywidualne ludzkie tragedie, to nie są tylko liczby, to nie jest tylko no, ponad 55 tysięcy ofiar w tej chwili po stronie palestyńskiej, to są też po prostu konkretne osoby, konkretne jednostki, konkretne ludzkie tragedie. Czy lekarze zmieniają się, jeżeli jadą do Strefy Gazy? Jak długo trwa ich taka misja? Tak, maksymalnie miesiąc, chociaż oczywiście zdarzało się, że to się wydłużało ze względu na to, że na przykład nie był bezpieczny powrót do Jordanii, bo oni przyjeżdżają tam z Jordanii, więc czasami te 4 tygodnie przedłużały się na przykład do 6 z tego względu, że musimy zapewnić, żeby ten powrót był bezpieczny i żeby życie takiego lekarza no, było w jak najmniejszym stopniu zagrożone, bo nie mogę powiedzieć niezagrożone w tej sytuacji, która jest tam na miejscu. Szpital Al-Aqsa, w którym działamy, był atakowany od początku tej eskalacji konfliktu 11 razy, ostatni raz w tym tygodniu, znaczy już w tej chwili w ubiegłym, bo mamy wtorek, ale no ten szpital po prostu jest celem ataków izraelskich i nie możemy powiedzieć, że nasi lekarze są w pełni bezpieczni. Robimy wszystko, co możemy, żeby byli jak najbardziej bezpieczni w tej sytuacji, ale to nie jest tak, że są bezpieczni i oni też są świadkami, znowu dr Hamza, o którym wspomniałem, no był też świadkiem śmierci pielęgniarza na jego oczach, więc ten personel medyczny tam po prostu na miejscu ginie. To też często bywa tak, że w takich miejscach ogromnie skonfliktowanych, w miejscach wojny, należy współpracować ze wszystkimi. Izrael bardzo często krytykował organizacje humanitarne, twierdząc, że współpracują oni z bojownikami Hamasu. Ale z drugiej strony do takich miejsc, kiedy się dociera, no to ta rozmowa jest potrzebna po to, aby świadczyć to, co jest najważniejsze, świadczyć pomoc. Panie doktorze, obecnie teraz jest tylko jedna organizacja, która organizuje taką pomoc. To też jest trochę pomoc na wyścigi. Ona jest uznawana przez rząd Izraela i rząd Stanów Zjednoczonych. Jaki jest cel Izraela? Czy z celem Izraela, no naprawdę ciężko mi tutaj się wypowiedzieć, no celem Izraela tym deklarowanym jest zniszczenie Hamasu, prawda, i eliminacja jego przywódców, członków, prawda, bojowników. No ale mamy do czynienia z konfliktem asymetrycznym, który toczy się wśród ludności cywilnej, no i Izrael tak jakby testował, prawda, społeczność międzynarodową od października 2023 roku i te działania były coraz bardziej i bardziej radykalne. A skoro obecnie... jest tylko jedna organizacja, która tam świadczy pomoc, to do czego to ma doprowadzić? Dlaczego on nie ufa innym? Nie mam pojęcia, to znaczy właśnie to, co pani redaktor powiedziała, no te organizacje były oskarżane o kolaborację czy też kooperację, prawda, z Hamasem i wykorzystywanie, nie wiem, karetek, prawda, czy też tych instalacji, prawda, różnego rodzaju medycznych do prowadzenia działalności zbrojnej przeciwko Izraelowi. Ja nie mam na ten temat dowodów, prawda, ja absolutnie gdzieś te wiadomości, prawda, śledzę. I nie wydaje mi się, żeby członkowie organizacji, prawda, humanitarnej, pomocowej współpracowali jakby zbrojnie, czy też pomagali prowadzić walkę zbrojną Hamasowi, czy też jakiejkolwiek innej organizacji w innej części świata. Jaka jest praktyka? No tych informacji nie mam. Tak jak mówię, nie wydaje mi się, no ale rugowanie wszelkich organizacji innych ze strefy gazy pozwala na prowadzenie działań, prawda, bez no niewidocznych dla społeczności międzynarodowej, bo jeżeli nie wierzymy, to znaczy jeżeli świat nie wierzy zdjęciom publikowanym przez Palestyńczyków, czy też informacjom, które oni podają, jeżeli świat nie wierzy, bo nie może, bo nie ma tam innych organizacji, prawda, i innych organizacji pomocowych, humanitarnych, to w takim razie Izrael ma, no, większą swobodę w kreowaniu działań, no, bym powiedział, zbrodniczych, to bo takie należy nazwać. No. I też w kreowaniu tej rzeczywistości, jak ona wygląda. Jeszcze pytanie do pana Kuby, a jak należałoby pomagać, by rzeczywiście pomóc? Co od strony pracowników humanitarnych, jak to wygląda? Znaczy, no my rzeczywiście, bo my jesteśmy obecni na miejscu, ja tylko tak powiem, że ta organizacja, o której jest mowa, ta amerykańsko-izraelska, ona w tej chwili zmonopolizowała takie dostawy, powiedziałbym, produktów, znaczy takie dystrybucje na miejscu, natomiast my wciąż jesteśmy w stanie wysyłać lekarzy na miejsce, na szczęście, to jest taka minimalna ta pomoc, którą jesteśmy w stanie robić, co oni cały czas tam dojeżdżają, cały czas w tym szpitalu w Deir al-Balah pełnią dyżury, więc jakiegoś rodzaju pomoc humanitarna, tylko właśnie, no, nie rzeczowa, tylko powiedziałbym, no, kompetencjami, bo to jest tylko i wyłącznie ci lekarze nawet nie mogą ze sobą wziąć apteczki z lekami, tak? Znaczy to już nie wchodzi w grę, co jest zupełnym absurdem. Mogą ze sobą wziąć takiego nawet podstawowego ekwipunku medycznego, a tam na miejscu brakuje igieł chociażby do operacji, no wszystkiego de facto. Więc to tylko chciałem powiedzieć, że to jesteśmy w stanie jako organizacja robić na miejscu. Na to, co możemy, to co nie wiem, każdy słuchacz czy słuchaczka, która nas słucha teraz, może zrobić, no to wesprzeć nas finansowo w tym, żebyśmy mogli dalej tych lekarzy wysyłać, to tylko mogę ze swojej strony powiedzieć, no i wspierać takie organizacje jak my, które chociażby w tym minimalnym zupełnie zakresie, który jest w tej chwili możliwy, tak jak mówimy w tej rozmowie, już nie nawet produkty rzeczowe, tylko jakiegoś rodzaju, no właśnie chociażby misje medyczne wspierać. Tak. A wszelkie szczegóły na stronie Polskiej Misji Medycznej. Jakub Belina Brzozowski właśnie z tej organizacji był naszym gościem, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I dr Bartosz Bojarczyk, politolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, również dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm the side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, you stand by me. Hey. I am not your savior, no. I'm hardly a man, uh-huh. You say I'm your favorite.